وفي القدس وكان أبي قائدا على عمليات سكيم وكان أبي قائدا على عمليات صوفا وكان أبي قائدا على عمليات غضب البراكين وكان أبي قائدا على عمليات الوهد المتبدد وحلدونا ويعني والكثير من العمليات. أنا أفتخر بأن أبي شهيدا قائدا فدا الحمد لله فدا حياته من أجل تحرير الأسرى ومن أجل تحرير القدس وإن شاء الله سوف يتحرر من الأقصى وبإذن الله سوف تتحرر القدس بإن شاء الله ويكون على رأس الجيش الذي سوف يحرر القدس القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف أبو خالد ومروان عيسى أبو البراء وإبراهيم ومحمد السنوار أبو إبراهيم وإحنا معاكم وثابتكم وإحنا نعيش نقاتل معاكم وإحنا معاكم إحنا بنبدي روحنا من أجل تحرير فلسطين. إحنا مش أقوى من أبويا إحنا والله ما إحنا أقوى من أبويا بنبدي بدمنا وبروحنا عشان نحرر أسرانا ونحرر القدس. إحنا معاكم وقت تضربونا إحنا معاكم الله أكبر عبد. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي انعم علينا بنعمة الاسلام وكتابنا بالنعمة. الحمد لله الذي كرمنا احياء وكرمنا بالشهادة. الحمد لله رب العالمين. لن اجد لنفسي وصفة ارقى ولا اسمى الا ان اكون زوجة القائد القسامي ابو خليل محمد ابو شمال. واتمنى من الله أن يطوي الأيام والأرض والزمان بيننا وبينه لنرتقي في العليين بإذن الله. اللهم اجمعنا وإياه والسامعين الطيبين الأبرار على حوض رسوله الكريم. إذ هذه الراية راية أبا خليل حملها بكل أمانة رغم ثقل هذه الأمانة. إنه بإذن الله وبإذن الله والحمد لله قد أدى الأمانة. والله واشهد الملائكة واشهد الخلق أجمعين أنك يا أبا عبد الله يا أبا خليل قد أديتها على أكمل وجه والحمد لله. ولتشهد عليه غرام الأنفاق وله بصمات وتشهد عليه هواء السماء ويشهد عليه بدلات أوسط الماء وتشهد عليه كل شبر في أرض فلسطين. وليشهد عليه أبناءه الأن نجباء وليشهد عليه من رفح حتى غزة وليشهد عليه بعد ذلك الأقصى والتحرير بإذن رب العالمين. الحمد لله الذي كرمنا في هذا اليوم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. هذه الراية حملها بأمانة قاد الأمة وقاد نصرها وكان يعلم أنه هو الزارع ونعم الزارعين. وأتمنى أن تكونوا نعم الحاصدين. والحمد لله رب العالمين إذ أنه أكملك أكملها على أكمل وجه هذه الأمانة. واليوم أسلمكم هذه الراية لتحملوها بكل أمانة. أعانكم الله وحفظكم. اللهم اجعله يا الله ممن يقوم على حل هذه الأمانة بإذن الله بإذن الله. وأتمنى أن نستلمها منكم جيلا بعد جيل من أبناء وأبناء ذرية أبا خليل بإذن رب العالمين. ولتبقى هذه الراية أطلاقة عالية بإذن الله. وأنا اليوم هنا زوجة القائد أبا خليل القائد القسامي الذي يعرفه الكثير ولكن الذي لم يعرفه بعد كثير. إنه فارسا معلوما ولكنه فارسا مجهولا أبو عبد الله قائد إمداد تشهد عليه أول طلقة وأول سكين وأول رصاصة ويشهد عليه تشهد عليه سماء اللبيب وتشهد عليه سماء الصلان والزهور تشهد عليه كريات أربع تشهد عليه كريات ملاخي تشهد عليه سيون يشهد عليه الشهدين إلى رب العالمين. قولوا آمين. اللهم اجعل له أجر من استشهد لأنه كان له جصمات. اللهم اجعل له يا الله أجر الاستشهاديين أجر الخاطفين أجر المفاوضين. وأتمنى أن يكون له أجر 1027 رقبة ممن حررهم يا الله يا كريم. وشكرا وبارك الله لكم. احفظوا هذه الأمانة ونحن على الدرب إلى رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Aziz kardeşlerim, izlediğimiz görüntüleri özetleyerek sözlerime başlayayım. Tam 50 yıldan beri Yahudi işgali altında olan Gazze'deki Yahudi'ye direnen Kassam Tugayları diye meşhur hareketin liderlerinden birinin bu son Gazze operasyonlarında şehit edilmesi üzerine Gazze'deki yönetimin ileri gelenleri, o örgütün ileri gelenleri taziye ziyaretine gidiyorlar. 6 tane çocuğu olan dul bir kadını ziyarete gidiyorlar. Bunun üzerinden haftalar geçmemiş, belki 24 saat, belki 30 saat sonra bu ziyarette ilk izlediğimiz görüntüde 10 yaşlarına yeni gelmiş küçük bir kız çocuğu babasının şehadet haberi üzerine bizim tiyatrosunu yapmakta bile zorlanacağımız sözler söylüyor. Dikkat ettiyseniz kızcağız bütün o faili bilinmeyen olaylar babamın olaylarıydı. Tel Aviv'i zindan etmişti onlara. O oldu, iyi oldu, babam şehit oldu anlamında adeta bayramda kendisine bir oyuncak alınan küçük bir çocuk heyecanıyla şehitliği, yetimliği, babasızlığı, şehadeti bizim literatürümüzün ötesine taşıyor. Oradaki onu teselli etmeye gelenler tekbir getirip çıkmak zorunda kalıyorlar. Bundan ötesi olmaz. Yani çocuğu babasının ölümü üzerine teskin etmek için bir yere giriyorsun, o sana tekbir getirip dışarı çıkarıyor seni. Bu birinci sahneyi izledik. İkinci sahnede, dilerim Allah'tan en büyük şehit kadın olan Asiye annemizle dirilir inşallah. Ebu Merzuk isimli bahsettiğimiz Kassam Tugaylarının komutanı olan zatın hanımı, bir gün önce kocası şehit olmuş, ona taziye gelenlere bir miting konuşması gibi konuşma yapıyor. Yerler, gökler, melekler, bütün insanlık şahit olsun, kocam şehitti diyor. Ve bu duyguları yüksek sesle ağlamıyor. Herhangi bir şikayeti yok. Oğlunun düğününde konuşma yapan bir baba gibi, anne gibi konuşuyor. Çok doğal bir şey. Bunu izledik. Kocamın taşıdığı bu emanet sancağı size emanet ediyorum diyor. Ve çok müthiş, kocasının davasını çocuklarının sürdüreceğini söylüyor. Dün parça parça defnedilmiş kocasının davasına 6-7 yaşında erkek çocuğunu atıyor. Burada arkadaşlar zaten izlediğiniz sahneler, bunları tekrar tekrar yorumlamaya gerek yok. Ama sözlerime başlamadan önce bir karşılaştırma yapmak istiyorum kardeşlerim. Şu şehit adam, Allah onu Hamza ile buluştursun, Yahudi'yi dize getiren adam, bütün Gazze'yi enkaza çevirdiler bunu yakalayabilmek için. Tavuk gübresinden bomba yapıp Tel Aviv'i bombaladı adam. Tavuk gübresinden ve konserve kutularından. Konserve kutusundan füze yapılır mı? Allah'a imanın bir insanı getireceği kalite ve başarıyı gösteren birisi. Rahmetullahi aleyh ve gafara leh. Bu insanın çocuğunun babasının ucunda ölüm olan davasını nasıl sahiplendiğini görüyoruz. 6 çocuğu anne bağrına basıyor, kocasının evdeki sancağını alıp dava arkadaşına teslim ediyor. Arkadaşlar, ben ümmeti Muhammed'e hizmet etme iddiasında birisiyim. Allah beni ve sizleri de buna muvaffak kılsın. Onlarca, yüzlerce alim, dava önderi tanıyorsunuz, tanırsınız. Yazar, çizerler. Eminim ki benim gibi, onların belki benim tanıdıklarımın tamamı, ölümünden sonra çocuklarının, babamın kitaplarının varisiyim ben. Babamın kürsüsünde ben varım. Babam öldü, Rabbine gitti, davası bana emanet diyen çocuğa hasrettir büyüklerimiz. Şairlerimizin çocuğu, hadi diyelim şiir kabiliyeti herkese vermiyor Allah. Öyle olmadı. Yazarlarımızın çocukları, hadi diyelim yazar olmadılar. Hocalarımızın çocukları Arapça bilmiyordu. Biz, ölen dava önderlerimizin çocuklarını, sabah namazında camide de göremiyoruz. Bu sahneyle, bizim sosyal hayatımızı karşılaştırmak istiyorum kardeşlerim. Bugünkü konumuz bu burada. Çok uçuk iki örnek arasında karşılaştırma yapmak zorunda kaldık. Müthiş bir zirve ve acayip bir meçhullük. Sizlerin yaşı gereği size rahat örnek vermekte zorlandığım bir 28 Şubat dönemimiz oldu bizim. Allah tekrarından muhafaza buyursun. Müslümanlar olarak çok şamar yediğimiz bir dönem oldu. O dönemde devletin başındakiler alenen İmam Hatip Kur'an kursu istemiyoruz bu ülkede dediler. Kur'an kursları zaten 3 günde döküldü. İmam Hatiplerinde kat sayı, orta sayı, kenar sayı diye bir şeyler çıkardılar. İmam Hatip'te mezun olan bir yere gidemez oldu. Arkadaşlar, şu sahne bana ilk defa bunu hatırlattı. Bizim meşhur yazarlarımız, çizerlerimiz çocuklarını hep İmam Hatiplerden aldılar. Neden? Çocuklarının geleceği kararmasın diye bir felsefe üzerine. Müslümanlara 28 Şubat'la savaşıyoruz, lanet olsun, Allah kahretsin, ölürüz, şehit oluruz dediler bu dava uğruna. Yazılarını öyle okuduk biz. Sonra baktık ki herkesten önce lise 3'ten çocuğunu kaçırmışlar. Başka bir liseden mezun olacak diye. Çünkü oradan mezun olursa işte büyük adam olamazlar diye. İlk kaçan oldular. Müslümanları ise cephelere sürdüler. Haydi Beyazıt'a, Eyüp Sultan'a mitinge diye yazılar yazdılar. Müslümanları sabah namazlarında mitinglere taşıdılar. Kendileri çocuklarını kurbanlık etmek kabul ettikleri şeyden kaçırdılar. Burada da fakr-ı zaruret içerisinde, binbir meşakkat içerisinde yetişmiş bir çocuk, Muhammed Daif babamın davasını devam ettirsin diyor. Babasının cihattaki arkadaşlarından birini, babamı yalnız bırakma, şehadete koş diye teşvik ediyor. Bizim 10 yaşında, 12 yaşındaki çocuklarımız, üniversiteye gireceğim, şuraya gireceğim diye bir sevdaya tutulmuşlar. Bu çocuk, ben de şehit olacağım babam gibi, bana ne yapacaksınız diyor. Bu korkunç benzetmeyi neresinden tutarsanız tutun arkadaşlar, elinizde kalıyor. Bu nedenle bugün biz inşallah yıllık programımızı, bu yılki heyecanlı çalışmalarımızı planladığımız bu toplantıda, bu inşallah bereketini Rabbimin bize de yağdıracağı bu şehitlerimizin feyziyle başladığımız bir yıl olsun istedim. Onun için bu mübarek insanları yad ederek başladık. Biiznillahü Teala Allah için ve üzerinde kelime-i tevhid yazan bir sancağı taşıyarak şehit oldular. Kainatın en şerli mahluku Yahudi ile savaştılar. Ve Yahudi'ye kan kusturduktan sonra bütün şehri yok ederek ancak Yahudi bunu yakalayabildi. Teknolojisi harap oldu. Bildiğiniz gibi de ihbar eden yerli bir casusla ancak bulabildiler onları. Yine bombalayarak bulamadılar. Elhamdülillah. Allah onlara rahmet eylesin. Bu örneği kardeşlerim lütfen unutun diye ricada bulunsam bile, şu görüntüleri genç olarak unutmanız mümkün değil. Evlat sahibi insanların unutması mümkün değil. Yani çocuğum benden sonra benim heyecanımı ne kadar taşıyor diye bir endişemiz var bizim. Ama ben adım soyadım gibi söyleyebilirim ki Ebu Merzuk rahmetullahi aleyh bu çocuk kadar heyecanlı değildi bu işe başladığı zaman. Bunların fitilini Şeyh Ahmet Yasin tutuşturdu. Felçli bir dede. O zaman bu kim bilir belki de Gazze sokaklarında top oynuyordu. Bunun çocuğu henüz 10 yaşına gelmeden bir kız çocuğu olarak bu ateşi yüreğinde taşıyorsa vay Yahudinin haline, nasıl orada 50 sene daha duracak? Nasıl Yahudi orada yaşayacak 50 sene daha? Biiznillah yaşamayacak ama yahu kız çocuğunun eline düştü. Bu kadar da olmaz. Hani erkeklerimizin eline düşse Yahudi namına biraz daha onuru dik duracak bir şeydi belki de. Burada kardeşlerim hepimizin dikkatini çekecek bir sahne daha, kadının tesettürüne dikkat ediniz. Konuma başlamadan önce dikkat ediniz, Allah kime bu yüksek dereceyi nasip ediyor sorusunun cevaplarından biri var orada. Kadın bir sahabe kadını gibi, sesini sadece duyuyorsunuz, karşınızda tesettürlü, cicili bicili bir başörtüsü yok. Bunun da yorumunu yapamıyorum. Neden? Neden yapamıyorum biliyor musunuz kardeşler? Şimdi bizde büyük konuşanlar ne dedik? Çocuklarını herkesten önce İmam Hatip'ten aldılar. Herkesten önce. İsim zikredip kimseyi incitmeyeyim. Ama yazılarını, kitaplarını okuduğunuz o meşhur adamlar kayboldu 28 Şubat'ta. Müslümanlar haydi Beyaz'da Cuma'da miting yapmaya dediler. Kendileri çocuklarını alıp başka okullara gittiler. Ve aynı şekilde bu son sahnede bir şehidin çocuğu ortaya çıktı. Hanımı ortaya çıktı. Bir tesettür abidesi. Bizim meşhurlarımızın bir toplantıda eşi ortaya çıkınca yüzümüz kızarıyor bizim. Cihadı konuşup evi unutan modeller olduk. Adamların cihadı tesettürlerinde de var. Hepsi böyle değil şüphesiz. Ama komutanlar bu olanın alt kadrosunda da en azından buna benzerler ve bunun gibi olmak isteyenler vardır diye zannediyoruz. Bu benzetme ve giriş bölümü bitti arkadaşlar. Zannederim bana çok söze gerek yok hocam. Mesela anlaşılmıştır. Sen de kendini yorma bu yaşta demek istiyorsunuzdur. Ama Allah razı olsun. Abdülbaki hocam bu kadar emek vermiş. İlla 1,5 saati dolduracaksın dedi. Yani bir daha bana söz vermez diye çekindiğim için mecbur o 1,5 saati doldurayım ben. Değerli kardeşlerim, bir insan en muhteşemle en rezilin arasında yer arayan mahlukun adıdır. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ. Her çocuk Ebu Bekirlik adayıdır. Ebu Cehillik adayıdır da aynı zamanda. Çocukların ilk katilleri komünizmden, faşizmden, demokrasiden önce anne babalarıdır. Hanne isimli kadın, henüz kocasından hamile kaldıktan sonraki duasında, bu sana adaktır Allah'ım dedi. Rabbi de o adağı kabul etti. Çocuğu, bütün insanlığın kurtarıcısı olarak adayan Hanne, bütün insanlığın en büyük beş örneğinden biri İsa'nın anneannesi oldu. Allah فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِكَبُولٍ حَسَنٍ. Allah o adaktaki ciddiyeti gördü. Öyle lafla adak ben de yaparım. İlk katil anne babadır. Çocuğu küçük şeylere adayarak, okula, diplomaya, işe, güzel bir evliliğe adayarak, ilk katilliği anne baba yapar. Kainat düzeyinde, insan olacak kapasitede yaratılmış bir çocuğu, bir okulun sınıfına hapseden baba katildir. Neyin katilidir? Çocuğun, insanlığa hizmet edecek kapasitesinin katilidir. Tonlarca su akıtacak bir derenin önüne hark açarsanız sağdan soldan, onun suyunu sağa sola heder edersiniz, dere cılız kalır. Musluğa gelen boruyu yukarıdan bir yerden delerseniz musluktan su gelmez. Şu manzara, bugünkü inşallah feyzi bereketiyle istifade edeceğimiz bu manzara, o gün oluşmuş bir şey değil. Hocamlara dedim ki, bu sahneyi bu çocuğa ezberletip de amcalar gelince oku desek olabilir mi acaba? Tiyatrosu yapılabilir mi bunun? Hoca olarak, psikolog olarak biz karar verelim dedim. Dün ölmüş bir babanın arkasından bu sözler, her gün o evde gündem olduğu için anında tekrar edildi. Bir de dikkat ettiyseniz, çocuk amcalarım, dedelerim, rahmetli de amcam demiyor. Babasının silah arkadaşlarını sayıyor. Yani o evdeki kahvaltı, babanın hayatının gündemiyle ilgili bir şey. Peynir yer gibi evde, bugün şu oldu, bugün Tel Aviv'i bombaladık. Çocuk ne diyor orada dikkat ederseniz, o kimsenin bilmediği bombalamaları, hep babam yapmıştı, o oldu diyor. Filan yeri, faili meçhuldü, babam da onu yapan diyor. Şu kainatta, bir çocuğun, babasının servetiyle, babasının şöhretiyle, istifade etmesinin, ya veyahut da, o şöhretten kendine pay çıkarmasının en muhteşem örneklerinden biri. Babam filanca fabrikanın sahibi der gibi, filan bombalamayı babam yapmıştı, o oldu Yahudi diyor. Babam öldü ama onlara ne kapkara günler yaşattırmıştı diyor. O oldu diyor. Bu, babanın davasıyla çocuğun gündemi arasında çelişki olmadığını gösteriyor. Babanın bir davası var. O dava çocuğa yansımış, hanıma yansımış, o kadının biraz daha konuşsaydı, küsmüştüm, geç şehit oldu diye, hadi affettim diyecekti adeta. Sanki niye geç şehit oldun der gibi konuşuyor kadın. Kardeşlerim, bu konuşmamızı hanım kardeşlerimiz dinlerler. Erkekler de dinleyecek şüphesiz. Ama ben filan şehire çağrılıyorum. İstanbul'dan beni çağırıyorlar. Uçağa atlayıp gidiyorum. 5 kişi birleştik hocam. Şu konuları seninle görüşeceğiz diyorlar. Siz zahmet etmeyin, ben gideyim diyorum. Kardeşim 20 dakika oturmadan santral memuru gibi telefonları çalıyor. Tamam az kaldı hocam, çıkıyor geleceğiz. Az kaldı, az kaldı. Sanki mübarek uçak bombardımanı altında bir toplantıya eşini bir saatliğine salamayan aileler, bu kadınla kıyamet günü Havz-ı Kevser'de buluşacaklar tabii. Ne olacak? Havz-ı Kevser çok geniş. Cennet, bu kadınlara mı çok pahalıya satılıyor, bizim eşlerimize mi çok ucuza satılacak anlayamadım. Bunun çift fiyatı mı var bu cennetin acaba? Evet, sizler bekar olarak bunu belki anlayamazsınız. Ama bu sözlerimi anlayacağınız zaman da gelecek. Kınamayın, ayıplamayın kadınları. Neden biliyor musunuz? Evin halkını aynı davayı aynı tonajda yaşayacak hale getirmedikçe, ben toplantıdayım, cihad ediyorum deyip ondan aynı kaliteyi bekleyemezsin ki sen. Yatak odasında, banyoda, evde, misafirlikte, her yer aynı gündem olduğu zaman bu sonuç ortaya çıkar. Sen vakfa gittiğin zaman, toplantıya gittiğin zaman sadece bu gündem hatırlanıyorsa bu sonuç oluşmuyor. Kardeşlerim, dedim ki çocukların, ki Allah onların her birine ehseni takvim, ehseni takvim, en kaliteli insanlık düzeyi, Ebu Bekirlik düzeyini lütfetti Allah. Katil bir anne babadır. Çocuğu dua ederken bile basit dua ile geçiştiren anne baba katildir. Duayı bile anne baba dev dualar şeklinde yapmalıdır. En basitinden, çocuğumuz oldu, hayırlısı inşallah. Ne biçim dua bu? Ne demek hayırlısı? Tuhafiye dükkanımı açtık, hayırlı işler diyorsun ya. Ne demek hayırlısı? Cuma namazı olur, hayırlı cumalar. Ticaret yaparsın, hayırlı şeyler. Evlen, hayırlısı. Boşan, hayırlısı. Ne biçim bir kelimedir bu ya? Böyle bir dua olur mu? Çocuğa bu kadar kolay dua yapılır mı? Evet, duanın basit olmaz. Ama senin duan, yüreğindeki sevdayı yansıtıyor. Sen tuhafiyeci kafası taşıdığın için, hayırlı işler diyen esnaf gibi, sen de çocuğu evlenirken de hayırlı işler, hafızlığa da başlasa hayırlı hafızlıklar, hayırlı hayırlı, tutturmuş herkes bir hayırlı. Ya Rab, bu çocuğumuzu kurbanın olarak kabul et diyen anne baba nerede? Hafız olacakmış. Ne demek hafız olacak? Kur'an'ın hizmetkarı. Hafız olup Yasin okuyup milletin parasını toplayacak tabii. Ekonomik düşünüyor. Hayır. Kur'an'ın kapısının paspası inşallah. Çocuğumuz iyi bir alim. İstemem. Ümmetin bugünkü ihtiyacının en iyi cevabını veren müçtehidi Allah'ın izniyle. Ya sen 100 dua yap, tutarsa 90'ı şükredersin. Tutarsa 20'si şükreder. Sen bir de bak, cılız istiyorsun. Meleklerin defterinden adeta bir satırlık bir şey geçmiyor. Kamusal dualar hep. Hayırlısı, hayırlı inşallah. Ha maşallah, maşallah. Hayırlısı, maşallah. Güzel, çok güzel. Duada başlıyor çocuk cinayeti. Dua ederken küçük görüyor. Kıyafet giydirirken bile ben bir anne babayı tanırım. Küfrün simgesi olmuş bir markanın çocuğumun tişörtünde okunmasını, ben çocuğumun bir trafik kazasına kurban gitmesi kadar zayiat görürüm. Çocuğum Allah'tan yana olmayanların firmalarının ismini bile duymamalı. Biz ve onlar, ümmeti Muhammed ve Muhammed Aleyhisselam'ın düşmanları diye insanlığı ikiye ayıran, zihniyete zarar veren ne varsa, onun rengi bile tişörtünün rengi olamaz çocuğumun. Eğer çocuk ehseni takvim standartlarında bu topraklarda yürüyecekse, öbür türlü biz çocuk katili oluruz. Küçük düşürürüz çocuğumuzu. Yüzlerce örnek zikretmek istemiyorum kardeşlerim. Ama şu kadının dünyası, o babası şehit kız çocuğunun dünyası ile bizim dünyamız arasındaki uçurumlara bakıyorum. Birinci katil anne babadır. Gelecek katili. İkinci katil de ümmeti Muhammed'in, Müslümanların çocuklarını eğitmek, öğretmek, kamp yapmak için alan hocalardır. Kamp abileridir. Bir çocuğu 5 yaşında veya 15 yaşında ya da 25 yaşında önüne diz çöktüren hoca, eğer bu ümmetin mehdisi olacak bu çocuk diye, o çocuğun bastığı yeri bile mübarek görecek kapasitede öğretmen, muallim, murabbi değilse, tıpkı o anne baba gibi katildir. Kardeşlerim, dün Ankara'da 500 kadar bir öğretmene verdiğim bir konuşmada, ki Kur'an kursu muallimleri de vardı orada, dedim ki, benim Kur'an'ımın insan üzerindeki tesir gücü, Ömer bin Hattab'da bellidir. Peygamberi öldürmeye giderken aleyhissalatü vesselam, ablan bile iman etti, sen hala konuşuyorsun dediler. Bildiğiniz gibi eniştesinin evine gitti. Pat diye kapıyı vurdu, içeri girdi. Onları Kur'an okurken yakaladı. Vurduğu gibi yere serdi onları, meşhur Ömer. Ablası, ya Ömer ne yapıyorsun? Bir dinlesene bizi, okuduğumuz Kur'an'ı bir dinlesene dedi. Nedir o okuduğunuz, verin bana bakayım dedi. İşte okudukları kağıt mıydı? Kağıt değildi de deri mi, kemik mi, nereye yazıldıysa Taha suresinin ilk ayetlerini yazılı şekliyle ona verdi. Aldı Ömer, baktı. Taha, ma enzelna aleykel Kur'ane li teşko illa tezkireten limen yakşa. Bunun devamı nerede dedi. Güzel kardeşlerim, bunu unutmayın. Taha, ma enzelna aleykel Kur'ane li teşko illa tezkireten limen yakşa. 3 ayet, 1 satırdır Kur'an'da. Bunun devamı yok mu? Nerede bunun devamı dedi. Bitti Ömer. Öldürmeye gittiği peygamberin önüne diz çöktü bu sefer. O Kur'an, o Taha suresi önümüzde şu anda. Dedim ki muallimlere, Ömer 3 ayet dinledi. Okudu. Devamı nerede bu rahmetin dedi. 3 sene senin önünde okuyan talebe, 3 sene sonra Kur'an'dan soğuk biri olarak gidiyorsa, herhalde Kur'an'ın hatası değil bu. Sen çocuk katilisin. Ümmetin Ömerlerinin önünü tıkadın demek ki sen. Muallimler, mürebbiler, öğretmenler, bir dernekte, bir vakıfta, bir yaz tatilinde camide, bir ay, Müslümanların çocuklarıyla Allah'ı buluşturmak için görevlendirilmişler. Bugünün ümmeti Muhammed'in musabları olmak zorundadırlar. Çocuklardan dayak yiyen ama onları küstürmeyen hoca olmaya mecburuz. Musab gibi kendisini öldürmeye gelen elinde mızraklı katil adayına bile dinle beni, sonra ne yapacaksan yap diyen hoca arıyoruz. Gelmiyor bu millet camiye diyen hoca istemiyoruz. Gelselerdi sana muhtaç olmazlardı zaten. Camiyi götür onlara. Yüreğini götür. Kahvede çay içmeyi biliyorsun köyde. Kardeşlerim, anne babalar, bu ümmetin Ebu Bekir enerjisiyle yaratılmış gençlerini heder eden birinci katillerdir dedik. İstisnalar hariç şüphesiz. Sonra da bu ümmetin çocuğunu bir hafta, 3 gün, 5 gün emanet alan herkes. Elbette Allah bir çocuğun kaderine Ebu Cehillik yazdıysa yapacak bir şey yok. Peygamber aleyhisselam da bir şey yapamadı zaten. Ama Rabbim bana bu çocuğu teslim ederken Ebu Bekir ve Ebu Cehil diye iki isim arasında teslim ediyor. Ben Ebu Bekir olacak diye uykusuz kalayım, o ne olursa olsun. Rabbim beni yaptıklarıma göre mi, beynimi çalkaladığım arzularıma, niyetlerime göre mi değerlendirecek? Kıldığım namaz bile namaz niyetindeki standarda göre kabul olacak veya olmayacak. Nerede kaldı ki? Nesil yetiştirmek zorunda değiliz biz. Yetiştirmek için heyecan göstermek zorundayız. Güzel kardeşlerim, bugünkü gündemime geldim. Üçüncü katil. Biraz önceki o kız çocuğunun elini öpecek, ayağını öpecek kadar eğilmemizi gerektiren o büyük heyecanı öldüren üçüncü katil kendimiziz. Kendimizi diplomalara, 3 günlük, 3 senelik planlara kurban ediyoruz. Bir genç, Türkiye'nin vilayetlerinden birinden bana bir mail yazdı. Geçmişini yazmış önce. Maşallah denecek bir geçmiş. Hafız, şu şu şu şuraları okumuş, şu denemeleri yapmış vesaire. Sonra da diyor ki, hocam diyor, yardımınıza muhtaç olduğum bir durum var diyor. O da şu, sizin de girip çıktığınız filan evdeki kıza talip oldum, bana vermediler diyor. Ben de gönlümü ona kaptırdım, yiyemiyorum, içemiyorum, hastalandım, bir şeyler saymış. Yukarıda Allah geldi ümmetin kurtarıcısı zannettiydim. Gönlünü bir kıza kaptırmış, yiyip içemiyormuş daha. O kaptırmadan dolayı olunca baktım ki ümmetimin avarelerinden birisi karşımda. Benden hem dua güya istiyor, hem de o eve gidip bu işi düzeltmemi istiyor. Ben de ona yazdım ki, güzel kardeşim, ben ümmetimin dertleriyle uğraşıyorum. Ümmetimin gençleriyle ilgileniyorum. Bir kıza satılık kadar cılız birini de bu ümmetin gençlerinden görmüyorum. İlgilenemeyeceğim, kusura bakma deyip gönderdim maili. Onun maili belki 2 A4 kağıdıydı, benimki 2 satırdı. Rabbim beni bu ümmetin bugünkü mücahidi olarak yaratsın diye uğraşırken, büyük ufuklar çizen Sultan Fatih'teki heyecanı yeniden bütün dünyaya duyurmak isteyen birisi olarak diye hayal ederken kendimi, kız veya erkek, yani o taraf veya bu taraf değişmez, bu kadar ucuza gidemem ben. Evet, sevmek, sevilmek helaldir. Aşık olmakta da hiçbir sıkıntı yok. Ama sınırsız enerji de zarardır. Ölçüsüz yağdığında da yağmur felaket oluyor. Damla damla yağan yağmur tarladaki kabağı büyütüyor, karpuzu büyütüyor. Oluk oluk geldi mi tarlayı olduğu gibi götürüyor. Henüz bir kızın önünde veya bir delikanlının önünde fren sistemi tutmayan birisi, ümmet namına en yüksek makamlara geldiğinde, ümmetin bütçeleri önüne konduğunda nasıl freni tutacak bunu? İnsan kendine verdiği zararı kimseden alamıyor. Kendi kendini yiyor insan. Rabbim beni büyük olmam için yarattı. Ben cılız planlar, cılız hedefler peşinde koşuyorsam yiyorum kendi kendimi. Ve bu sözüm gençler size. Şu sözümüzün başındaki o kızcağız ve o şehit hanımı, bacımız, ümmetimizin yüz akı kadın, eğer evliliği put, kocasının koluna takınıp gezinmeyi de hayatın en önemli görkemi olarak görseydi, o sözleri ondan dinleyemezdiniz. Tel Aviv'in seması şahittir benim kocama diyor. Neden? Haftada 3 defa tavuk küpresinden ve konserve kutusundan yaptığı bombaları göndermiş Tel Aviv'e kocası. 6 çocuğu olduğuna göre 6 gün o evde yaşamış o adam demek ki evlendikten sonra. Bu kadar basit. Komşulara gitmeyi, törenleri, düğünleri put edinmiş ve böylece muhteşem bir gelecekten cılız bir hayat üretmiş nesil başka, göklere elim tutmadan oturamam diyen heyecan sahibi başka. Bunun için güzel arkadaşlarım, şimdi sözümüzü toparlayabiliriz. Hedefi küçük arkadaş, çarpılmak için bile bile tuttuğun çıplak elektrik kablosudur. Bana arkadaşını getir diyorlar ya, son 10 gün içinde selamlaştığın listeyi getir bana bakayım. Ve onlardan bir tanesini tesadüfen ben telefonla arayayım, şu anda ne yapıyorsun diyeyim, senin kapasiten odur. Bir, kimle oturup kalkıyorsun? Çevren kim? Ben üniversiteye gitmeyeyim mi? Hayır, en ön safta sen gideceksin. Üniversiteye gideceksin. Ama üniversiteyi fethetmek için gideceksin. Kendini satmak için değil. Peşine insanlar gelsin diye gideceksin. Sen birinin peşine takılmak için değil. Kimle oturup kalkıyorsun? Kendi katilin misin? Bir. İki. Rabbimin sana bir kereliğine verdiği vakit nimet olarak senin gözünde kaç para ediyor? Bugün bu saat bir kereliğine sana veriliyor. Sen yazıp bozabildiğin, silebildiğin bir kara tahta gibi mi görüyorsun zamanı, yoksa kolundaki damar gibi mi görüyorsun? Elinde kalem, yazıp çiziyorsun nasıl olsa, öyle mi görüyorsun? Yoksa kesilirse damarım, kanım gider diye bir dakikanın hesabını yapan genç misin? Dakikanın hesabını yapmayan insan, Rabbinin huzurundaki ilk sorgunun mağlubudur. Çünkü hiçbir insan dakikalarını nerede harcadığının hesabını vermeden ayağını kıpırdatamayacak diyor, değil mi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Ayağını kıpırdatamayacaksın. Yani namaz, oruç hesabı vermeye vakit bulamayacaksın ki. Ömrün nerede geçti? Fîme efneyt, nerede harcadın bu ömrü? Zaman makinesi. Çevren kim? Zamanla ilişkin ne? Uykusundan randevusuna kadar her şeyden ölçebilirsin. Ben ağabeyiniz olarak söylüyorum. Güzel bir örnek olarak değil. Öyle bir iddiam yok, siz de şahitsiniz. Ama telefonum çalar. Belki de sizler de aramışsınızdır. Bakmak durumunda değilsem, 3 defadan fazla çaldıranın telefonuna geri dönmüyorum bir daha. Santral 15 defa zannediyorum çalma hakkı veriyor. Sonra aradığınız kişi sizinle görüşemeyecek diyor. 15-15, 30-30 bir arıyor elinde cihazı. Ben cevap verinceye kadar bir saat santral kapatmasa o hattı, o bir saat beni arayacak. Bu kadar bol vakti olan benim arkadaşım olamaz. Dönmem o telefona bile. Beni geçen gün aramış, bulamamış. Bana diyecek ki, işte filan yerde filanca şey var. İki cümle söyleyeceği şey. Yahut da nasılsın diyecek. Yahut da bayramımı tebrik edecek. Sünnet bunlar. Bunlar yerine gelmesi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ya hocam geçen gün salı günüydü. Salı günü kindi namazını kılmıştım. Ondan sonra eve gidiyordum. Giderken özellikle seni arayayım dedim. Ya aradım tam yani 4'ü 14 geçiyordu zannedim. Aradım. Bakmadın. Ya hocam bakmadın. Ya sonra dönmedin. 7-8 dakika bu konu briefing sürüyor. Geçen aramış bulamamış. İyi ki bulamamış, o gün demek ki benim bütün günümü alacaktı. Bulamadığının ayrıntısı, parafesi 10 dakika sürüyor. Elhamdülillah, şükür olsun, konuştuk buluştuk, de bakalım ne diyeceksin. Ya bir sorayım dedim, nasılsın? Elhamdülillah iyiyim. İyi hocam, Allah razı olsun. Hadi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Asas maksat yarım dakika, meşguliyeti 10 dakika. Vakit canavarı. Geçen bizim Facebook sayfasında arkadaşlar bir sözümü koymuşlar. Onu aynen tekrar ediyorum. Bazılarının hoşuna gitmemiş bu söz. Ben burada tekrar ediyorum. Bir insanın arkadaşı, virgül, vaktini namusu bilenlerden oluşmalı. Nasıl namusuna göz dikene, ne yapıyorsun sen ya? Biz namuslu adamız diye tepki gösteriyor. Vaktini heder edene de tepki göstermeli bir insan. Göstermiyorsa bunun namusu da kıymetli değil, zamanı da kıymetli değil. Benden uzak dursun. Ne dedik? Bir, çevrem kim? İki, vakit. Çünkü benim Sultan Fatih olmam için, ben Akşemseddin gibi bir adam olmam için, Molla Fenari olmam için, Selahaddin olmam için, dakikalara değil, saniyelere bile ihtiyacım var. Geçirdiğim her dakika, ne yapıyorsun, ne var ne yok, iyi be, sen ne yapıyorsunlar, benim ana sermayemden gidiyor. Zaten annem babam büyük ihtimalle, ben bu çağına gelene kadar, beni ölümü bile şen şakrak karşılayacak kadar Allah'a hazırlayamadan yetiştirdiler. Zaten akrabalar beni gördüğünde maşallah bundan ne mükemmel mücahit olur hiçbir zaman demediler. Bu iyi bir doktor olur, bunu Kur'an kursunda falan harcamayın dediler. Zaten büyük ihtimalle bana Allah'ın kitabını emanet etmek için, yani Übey ibn-i Ka'b olayım bu zamanda diye, beni önüne talebe olarak oturtan hocam, büyük ihtimalle eşek diye başlamıştır benimle konuşmaya. Eşek herif, ben sana konuşuyorum, hala sen kaşırıyorsun orada demiştir. Eşeğe Kur'an yüklemeye kalkmıştır sonra da. Önce şahsiyetimi öldürmüştür. Sonra da bana Kur'an vermeye kalkmıştır. Hiçbir eşek de Kur'an'la amel etmek zorunda olmadığı için, binlerce hafızdan bu ümmetin hasretini, gözyaşlarıyla beklediği heyecanı göremedi bu ümmet. 3. Kibir, gurur asla caiz değil. Ama ben diye ortaya çıkmayan hiçbir insan bir iş yapamaz. Ben. Ben. Kim var şu iş içinden? Ben. Deli dumrulluk yaparak değil, içini doldura doldura bu sözün, bu iddianın. Sen büyüğe talip olmak zorundasın. Kimse sana büyük bir şeyi vermeyecek. Sen büyük alacaksın. Büyük düşüneceksin. Büyük örneklerin olacak. Ve 4. maddem kardeşlerim, derler ya Anadolu'da kılavuzu garga olanın. Kılavuz ne? Yani yol göstericisi, danışman. Karga çöplükte dolaşır. Kargaya bakıp yol alırsan şehir çöplüğüne gidersin. Çünkü kargalar şehir çöplüğünde mola verirler. Danışmanın kim? Hoca kime diyorsun sen? Abi kime diyorsun? Hani çevre dedik ya, kimliğimi gösteriyor. Kimin peşinden gidiyorsun? Gurur ve kibir hariç demiştim ya bir önceki maddede. Tapınmak da hariç. Kimsenin kulu kölesi değiliz. Allah'ın kullarıyız. Muhammed Aleyhisselam'ın da ümmetiyiz. Bir insana secde etmeyiz biz. Ama hedefime ulaşıncaya kadar ağabeyim olur, hocam olur, danışmanım olur. Giderim, elini öperim, nasihatini dinlerim. Çevresinde dururum. Çünkü ben ya bu 30-40 sene olup olmayacağı belli olmayan hayatımı deneyimle geçireceğim. Dolayısıyla ben sonucundan istifade etmeden gidecek bu dünyadan, elimden her şey. Ya da benden öncekilerin birikiminden istifade edeceğim. Ancak o zaman dünyada bir başarı elde edilebilir. Bu kalem insanlığın yazmaya uğraştığı kaç bin senelik tecrübelerin ürünüdür. Böyle bir kalem yazı yazıyorsa, binlerce senedir insanlık yazıyı cebine taşıma mücadelesi verdikten sonra bu noktaya gelmiştir. Bugün bir insanı dağda yalnız bırakalım ve tükenmez kalemini çıkarıp yazacak bir mücadeleye ulaşsın diyelim, hani hiç bugünkü serüveni görmeden, bu insanın ortalama 2000 sene tecrübe yapması lazım şu kalemin düzeyine gelmesi için. Çünkü bir gece rüyada görünüp yapılmıyor bu. Kömürle yazdı, çiviyle yazdı. Sonra mürekkebe benzer bir şey üretti. Sonra onu bir tüpün içine koydu. Sonra kalem yaptı. Sonra cebe kondu. Bütün bunları bir gecede kimseye vermiyorlar. Ama bir gecede 3000 yıllık, 4000 yıllık tecrübeyi sen cebine koyabiliyorsun. Danışma budur. Ağabeyin başında birisinin olması budur. Onu put etmek başka, ilahlaştırmak başka, o cehenneme girse ben de peşinden girerim diyen aptal olmak başka, onun birikimini alıp onu da geçmek başka. Eğer bir hoca efendi, mürşit, ağabey, vakıf başkanı, kamp başkanı, samimi bir şekilde, bu etrafımdaki gençlerin her biri benden daha iyi olur inşallah diye dua edip, pratiğini de böyle yapmıyorsa, o ümmetin başında duracak bir adam değil. 10 kişiyi ona teslim etmenin gereği yok. Benden iyi olsunlar diye uğra. Bendekini de alın, kendinizdekini de ilave edin, büyütün bunu. Çünkü biz Allah'ın kullarıyız, Allah'ın davasını büyütmeye çalışıyoruz demesi gerekiyor. Bu mantıkla arkadaşlar, bir ağabey, şu bahsettiğim en başta bir görüntülerden şok olduk ya, o düzeye gelmenin gereğidir. Şeyh Ahmet Yasin rahmetullahi aleyhin heyecanı o kızın gözlerinde okunuyor zaten. Şeyh Ahmet Yasin de o çocuk kadardı takati, o kadar da değildi. Miras büyüye büyüye gidiyor. Ne diyor? Babamın arkadaşları bu işi bitirecekler diyor. Dededen aldığını babaya, babadan aldığını çocuğa taşıyor. Ama herkes kendisi yeniden dünyayı keşfetmeye kalkarsa, o zaman da işte olduğun yerde sayıyorsun. Aynı turu atmanın gereği yok. Atılmış turları sayıp üstüne bir tur atmamız lazım bizim. O yüzden ağabeyin bir kere soru sorduğun adam, bir, derdi Allah olan adam olsun. İki, parayla hiçbir ilişkisi bulunmasın. Üç, kliğine, tarikatına, grubuna değil, Allah'a çağırsın sadece. Ümmeti Muhammed büyüdüğü zaman sevinsin, Müslümanlar çoğaldığı zaman sevinsin, onun grubu 100 milyonları da bulsa, bu onun yüzünü güldürmesin hiç. Ve bir şartım daha, şeriatımı, dinimi olduğu gibi alacak. Medine'ye Resulullah ne getirdiyse sallallahu aleyhi ve sellem, ne getirdiyse, namazından, haccından, cihadından, siyasetinden, gece ibadetinden ne getirdiyse olduğu gibi bana verecek. Biz sadece çorap satıyoruz, bizden hep çorap alacaksın demeyecek. Benden çorabını al, gömleğini şundan al, derdi ümmeti Muhammed'in büyümesi olacak. Cebine değil ümmetime çalışacak. Ve dinimi olduğu gibi bana verecek. Biz sadece doktora tezimizi filan konuda yaptık. Dolayısıyla İslam filan konudur demeyecek bana. Medine benim gözümün önünde olacak. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'deki rahmeti onda göreceğim. Heyecanı onda göreceğim. Ciddiyeti onda göreceğim. Böyle birisi benim ağabeyim olmalı. Hocam olmalı. Ve son şartım, çocuğuyla beni yan yana gördüğünde, hangisi çocuğu bunun diye hissedilemeyecek onun bakışlarında. Onun doğurduğu 3 çocuğu olacak, 3 kişi de biz yanında olacağız, onun yüreğinde 6 çocuk sevgisi olacak. Kendi çocuklarından artan vakitte bizimle ilgileniyorsa, o cılız bir hareket. O yoldaki yakıt doldurmak için kurulmuş istasyonlar onlar. Büyük bir şelale değil o hiçbir zaman. Kardeşlerim, tekrar toparlamak istiyorum. Sözlerimize başlamadan önce, Gazze'deki şehit kardeşimizin yetimleri, ki onlar yetim değil ya, yetim biziz bu dünyada da, neyse onlara yetim diyelim. Ve mübarek eşi, şehit hanımı, bacımızın sözlerini dinledik. Biz neredeyiz? Niye biz böyle değiliz'in münakaşasını yaptık. Özet olarak dedim ki, onları büyük yetiştirdiler, büyük konuşuyorlar. Büyük iş yapıyorlar. Bizi hep küçük planlar, küçük projeler üzerinde yetiştiriyorlar. Anamız babamız katilimiz oluyor, hocalarımız katilimiz oluyor. Kendimiz kendimizi katlediyoruz, küçük kalıyoruz. 3 kuruşluk şeyler için heder olup gidiyoruz, onlar koca dünyaya tenezzül etmiyor oluyorlar. Böyle bir fark var. Bu aşılamaz bir şey değil. Allah'ın izniyle ve keremiyle aşılabilir. Gazze'deki esaret altında bunu yapabildi de, bu kadar müreffeh şartlarda biz niye yapamayalım ki? İlla kocaların şehit olması, kadınların ölmesi mi, çocukların bombalar altında ölmesi mi gerekiyor? Yani Allah'ın rahmeti bizi hareketlendirmek için yetmiyor mu? İlla kafirin tokatı mı gerekiyor? Hareketlenmemiz için neden sabah ezanı yeterli olmasın? Yahu bu Taha suresi Kur'an'dan kaldırıldı mı ya? Şu Ömer bin Hattab gibi adamı, gerisi nerede bu Kur'an'ın? Dedirten sure silindi mi Kur'an'dan ya? Ama bakışlar küçük olunca, gözlükler yan tarafa kaydıran yanlış numaralı bir gözlük olunca, gördüğümüz gibi oluyor. Bir ağabey olarak söylüyorum. Bir hoca olarak söylüyorum. Sizinle beraber burada öğle yemeği yiyen bir insan kardeşiniz olarak söylüyorum. Kendinizi küçük görerek intihar etmeyin arkadaşlar. Bu bir intihardır. Sizi Rabbim herkesi yarattığı tarzda yarattı. Babam çok cahildi demeyin. Ömer bin Hattab'ın babası da putperestti. Müşriklerin çocuklarıydılar. Kendinizi cılız görmeyin. Ama cılız kalmayı sürdürecek hatalardan kurtarın kendinizi. Çok kitap okumanız gerekmiyor. Çok yürüyüş yapmanız gerekmiyor. Çok büyük düşünmeniz gerekiyor. Siz büyük düşünün, Allah da düşündüğünüzü size versin. Türkiye'nin, dünyanın en iyi üniversitelerini bitirin. Üniversitenin adını bile ancak kadar abartmayın üniversiteyi. Yüce put hazretleri yapmayın üniversiteden. Dünyanın en güzel kızıyla evlenin. Kız kardeşlerime de en güzel delikanlıları, Yusuflarıyla evlenin. Ama 3 gün sonrası bile garanti olmayan fani bir dünyanın fani bir evliliği olarak görün bunu. Hayatımsın, sensiz yok bana hayat demeyin bir fani için. Sen fanisin, Hayatını bir faniye bağlamışsın. İki fani birbirine düğümlese ne olur ki? Matematikte eksi eksi birleşince artı olur diye bir hikaye var. Fani faniye yamanınca bir santim uzamazlar. Ucuza gitmeyin arkadaşlar. Şu kadının, şu mübarek kızın davası aslında bizim de davamızdır. Buradaki eksiklik Yahudinin bombasını yemediğimizden midir? Hayır. Onları bomba uyandırdıysa bizi de inşallah Kur'an uyandıracak. Ömer'in Kur'an'ı burada çünkü. Ömer'in Kur'an'ı burada. Tekrar bu şehidimize Rabbimden rahmetler diliyorum. Hanımının yaptığı dua gibi onu, bizi, bütün şehitleri Rabbim hak ederek Havz-ı Kevser'inde peygamberiyle buluştursun diye dualar ediyorum. Size de tebrikler ediyorum. Teşekkürler ediyorum. İnşallah bu kampımız bir hayat atılımımıza vesile olur. Abdülbaki hocama da huzurunuzda minnetli teşekkürler ediyorum. Allah razı olsun. Tuttuğu her işte bir bereket oluyor maşallah. Tertip düzenli, huzurlu bir kampa vesile oldu. Allah ondan razı olsun. Diğer onun yardımcılarına hasreten teşekkür ediyorum. Organize olarak, vakit titizliği olarak, saat olarak. Biraz önce tabii bu teşekkürü yapmama neden olan bir olay oldu. Buraya gelmemi engelleyen işte emniyet müdürü filan müdürler diye bir misafirlerimiz vardı dışarıda. Abdülbaki hocam geldi. Hocam affedersiniz dedi. Gençlere verdiğimiz 10 dakika doldu dedi. Buyurun derse geçiyoruz dedi. Emniyet müdürü filan böyle bir baktı ne oluyor diye. Kalktı gittiler, ben de geldim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ama ya şey biraz beklesin gençler filan deseydim, o beklenen dakikaları kıyamet günü siz benden soracaktınız. Çünkü bu imanı heyecanı alıp şu 10 yaşındaki kız gibi ben de yola çıkacağım. Niye 10 dakika geciktiriyorsun ki beni? Niye ümmetim 10 dakika geç yola çıksın? Zaten geç kaldım asırlardır. Tekrar huzurunuzda hocama teşekkür ediyorum. Ekibine de teşekkür ediyorum. Sizlerden de Allah razı olsun. İnşallah çok daha güzel günlerde buluşuruz. Ve inşallah sizin de amin demenizi, hani kadın diyor ya amin deyin. Kocası cennete girecek, amin deyin diyor kadın. Amin deyin. İnşallah o kızcağızın ve kadının söylediği sözleri bir gün arkamdan söylersiniz. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. فإذا انطلقت فلا أعود ثقت حدت الحدى. اسمك علم.